რა თქმა უნდა, საუბარი უნდა დავიწყო იმ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ, რომელმა მოვლენამაც ჩვენი ქვეყანა, საქართველო, მთელი მსოფლიოს ყურადღების ქვეშ მოაქცია და ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა, რა თქმა უნდა, გახლავთ შავი პრინცის ახალი ალბომი. ამაზე მნიშვნელოვანი. და მონოლოგის ბოლოს აგრეთვე შევეხები ჯორჯ ბუშის ვიზიტსაც საქართველოში. პრინციპში ამ მოვლენასაც ჰქონდა თავისი მნიშვნელობა. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, რომ მიხეილ სააკაშვილმა, საქართველოს პრეზიდენტმა, როდესაც ესე იგი სტრაფთან იდგა და ელოდებოდა ჯორჯ ბუშის ჩამოსვლას, მობილურიც კი გამორთო. აი, ამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ვიზიტი საქართველოსათვის. ქრონოლოგიურად რომ მოუყვეთ, ესე იგი რა მოხდა, აეროპორტში თავიდან ჩამოფრინდა პირველი თვითმფრინავი, რომელიც იყო მახარობელი თვითმფრინავი, რომელმაც ჩამოიყვანა ეს ჯავშნიანი მანქანები, შემდეგ უკვე თავად ჯორჯ ბუში და ლორა ბუში ჩამოფრინდნენ და ამ მანქანებით გაემართნენ საქართველოს პრეზიდენტთან და პირველ ლედისთან ერთად გაემართნენ აბანოს უბნისაკენ. რა მოხდა გზაში? როდესაც მოდიოდნენ მანქანაში, ჯორჯ ბუშმა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს უთხრა, რომ რა ვიცი, ვათვალიერებო ახლა ქალაქის ქუჩებსო, ფასადებსო და რა ვიცი, რანაირი ფერებიაო. ხო იცოდითო, რომ ჩამოვდიოდიო, შეგეღებათ მაინცო. შემდეგ როდესაც ჩამოუხვიეს, ჯორჯ ბუშმა უკვე უთხრა, რომ ო, ეს შავი ზღვის ქუჩა, ნახე რა კარგად გაიკეთებიათო. ყველა შემდეგ ესე იგი კულტურულ ღონისძიებაზე როდესაც დაესწრო ჯორჯ ბუში, ბოლოს განაცხადა, რომ ყველა ცეკვის შინაარსი კარგად გავიგეო, ყველა სიმღერის შინაარსიც გავიგეო, მაგრამ ერთადერთი აი შემდეგ ბოლოს ცაში რომ რაღაც უცნაური ფერის რაღაცეები რომ ინთებოდნენო, ეგ რა იყო, ვერ გავიგეო კარგად. არაძმო, ეს ფეიერვერკები ჩვენი საქმე არ არის რა. მოგეხსენებათ, ბევრჯერ მოხდა პროტოკოლის დარღვევა, ჯორჯ ბუშმა ბევრჯერ დაარღვია პროტოკოლი, ის ესე იგი დაუგეგმავიქმედება ბევრი იყო. ესე იგი პირველი პროტოკოლი მან დაარღვია, როდესაც მოცეკვავეებთან ავიდა სცენაზე და ხელი ჩამოართვა ყველას. პროტოკოლი დაარღვია აგრეთვე, როდესაც სურათი გადაიღო ამ მოცეკვავეებთან ერთად და კიდევ ერთხელ პროტოკოლი ჯორჯ ბუშმა დაარღვია რესტორანში, როდესაც ხინკალი ჩანგლი შეჭამა. ეს პროტოკოლით არ იყო გათვალისწინებული. სააკაშვილმა ამ სადილის დროს რესტორანში უთხრა, რომ ასეთი წესიაო ჩვენთან საქართველოში, ასეთი წესია, რომ თუ პირველად ხარო საქართველოშიო, მაშინ სამ ხინკალზე მეტი არ უნდა შეჭამო. ხოლო თუ საქართველოს პრეზიდენტი ხარ, მაშინ რამდენი გინდა იმდენი შეჭამო. ესეთი წესი გვაქვსო. გამოსვლისას, რესტორნიდან გამოსვლისას, როდესაც ჯორჯ ბუშმა კიდევ ერთხელ წაიცეკვა, თქვა, რომ ეს კინტაური რო იცეკვაო, პატარა ბიჭმაო, ცხვირსახოცი რო აიღო, ეს თავიდან ძალიან რთული მეგონაო. მაგრამ რესტორანში რო შევედი, მე მივხვდი, რომ თურმე არ ყოფილიო რთულიო, იმიტომ რომ ჭიქა ავიღეო ეგრეო. ლორა ბუშმა თავისმა მეუღლემ უთხრა, რომ შენ ნასვამი ხარო ეხლაო და წავიდე და საჭესთან მე დავჯდებიო. რასვალო ამდენსო, კაცო, რო აყევი იმასო. იმას ედრებიო შენო, შეხედე რამ ხელა არისო, ის რო სვამს ის ან კიდევაც ხარა. და ეს იმ საღამოს უნდა წასვლა. წავალთ სახლშიო, მაგრამ სააკაშვილმა უთხრა, რომ სად წახვალთ ახლა, უკვე გვიანიაო, თვითმფრინავებით აღარ იქნებაო. და კარგითო, ამიტომ დღეს დავრჩეთო, ოღონდ ლორა ბუშმა უთხრა ჯორჯ ბუშს, რომ მეო მაშინ სანდრასთან გადავალო. სერიალს უყურებთ ერთად. ეს სასოწარკვეთილი დიასახლისები რო არისო სერიალი, მოსკოვშიც ვერ ნახავ და ძალიან მაინტერესებს წინა სერიაცო. ერთი წუთ ასე დამთავრდა გუშინდელი დღე, დღევანდელი დილა, ანუ ის დრო, როდესაც სტუმრებს ჯერ კიდევ ერძინათ, ქალაქში ასე დაიწყო. Ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so ეს 10 მაისანუ დღევანდელ დღეს რაც შეეხება, მოგეხსენოთ რომ ძალიან დაპირწული დღე იყო განსაკუთრებით ჟურნალისტებისათვის. ფუნქციონირებდა მედია ცენტრი პიონერთა სასახლეში, სადაც ჟურნალისტებისთვის გახსნილი იყო უფასო სასადილო. ამდენად ამ მედია ცენტრში მუშაობდა რუსთავი ორის ორი გადამღები ჯგუფი, ტელეკომპანია იმედის ორი გადამღები ჯგუფი და კავკასიის მთელი შემადგენლობა. აქ აგრეთვე იყო კომპიუტერები დადგეს, ბევრი კომპიუტერი, სადაც ესე იგი ჟურნალისტებს შეეძლოთ ამ კომპიუტერებით ესარგებლათ. ეს განსაკუთრებით გაუხარდათ ტელეკომპანია კავკასიის თანამშრომლებს, ბარემ მეილსაც შევამოწმებთო ჩვენსასო, მაგრამ ისინი მეილის შემოწმების გარდა საქმესაც აკეთებდნენ. ყოველი ახალი ინფორმაციის შესახებ ისინი ოპერატიულად უმესიჯებდნენ დავით აქუბარდიას SMSG-დან ახალ ინფორმაციას. 10 მაისს, ანუ შემდეგ გამართა შეხვედრები პარლამენტში და ეს 10 მაისი, ანუ დღევანდელი დღე, გამორჩეული დღე არის საქართველოს ისტორიაში, რადგან ამ დღეს ბევრი რამ მოხდა პირველად საქართველოში, ასე მაგალითად. დაფიქსირდა დავით გამყრელიძის პირველი გამოსვლა, სადაც მან არ გააკრიტიკა ხელისუფლება. ზურაბ ნოღაიძეს პირველად გაებადრა სახე და ახა ბენდუხიძემ პირველად დაიკეთა ჰალსტუხი. პრეზიდენტმა თავის ამერიკელ კოლეგას ჩვენი მინისტრთა კაბინეტი წარუდგინა. Дорогая Таита, очень рад. Очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Очень... ერთი სიტყვით, ამერიკის პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში კმაყოფილი წავიდა საქართველოდან, მას ძალიან მოეწონა ქართული სამზარეულო და გამომდინარე ეს სავარაუდოა, რომ მიხეილ სააკაშვილის და ჯორჯ ბუშის სატელეფონო საუბრები ამიერიდან ასე დასრულდება ხოლმე. ესე იგი სააკაშვილი ეტყვის, რომ ხო, ისა სულგუნი, ტყემალი და ჯონჯოლი გამოვაგზავნე, თეთრი ბოინგია, პილოტს ჰქვია ზაზა. სამ საათზე იქნება ვაშინგტონში და დაახვდი აუცილებლად გავდივარ.